Mevlana edeb erken hoş hoş kalırsa dünyada insanlık kalır. Bu ruh hayal fani dünya boşumuş, boşumuş, boşumuş. Bu ruh hayal fani dünya boşumuş, boşumuş, boşumuş. Vefasız tabipten derman olur mu? Ufacık pınardan ceyhan olur mu? Ta ezelden kargaşahan olur mu? Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Dünyada delinin teki mahsuni yaktı seni içindeki mahsuni. Dile kolay bunca yükü mahsuni. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış.